apesa ngai sika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bango na ubayelinga etumba nani akoyoka nga mawa apesa ngai sika na ye na bomba na wo bona pema mwa mokeo bango na ubayelinga etumba. Aya, oyo mboka.